श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 93 28 सितंबर 1884। महाअष्टमी के दिन राम के घर पर श्री रामकृष्ण। आज रविवार महाअष्टमी है, 28 सितंबर 1884। श्री रामकृष्ण देवी प्रतिमा के दर्शन के लिए कलकत्ता आए हुए हैं। अधर के यहाँ शारदीय दुर्गोत्सव हो रहा है। श्री रामकृष्ण का तीनों दिन न्योता है। अधर के यहाँ प्रतिमा दर्शन करने के पहले आप राम के घर जा रहे हैं। विजय, केदार, राम, सुरेंद्र, चुनीलाल, नरेंद्र, निरंजन, नारायण, हरीश, बाबूराम, मास्टर आदि बहुत भक्त साथ में हैं। बलराम और राखाल अभी वृंदावन में हैं। श्री राम कृष्ण विजय और केदार को देखकर सहास्य, आज अच्छा मेल है, दोनों एक ही भाव के भावुक हैं। विजय से, क्यों जी, शिवनाथ की क्या खबर है क्या तुमने? विजय, जी हाँ, उन्होंने सुना है। मेरे साथ तो मुलाकात नहीं हुई, परंतु मैंने खबर भेजी थी और उन्होंने सुना भी है। श्री राम कृष्ण शिवनाथ के यहाँ गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, परंतु मुलाकात नहीं हुई। बाद में विजय ने खबर भेजी थी, परंतु शिवनाथ को काम से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए आज भी नहीं मिल सके। श्री राम कृष्ण विजय आदि से, मन में चार वासनाएं उठी है, बैंगन की रसदार तरकारी खाऊंगा, शिवनाथ से मिलूंगा, हरिनाम की माला लाकर भक्तगण जप करें मैं देखूंगा, और आठ आने का कारण शराब अष्टमी के दिन तांत्रिक साधक पिएगा मैं देखकर प्रणाम करूंगा। नरेंद्र सामने बैठे हुए थे, उनकी उम्र 22-23 की होगी। ये बातें कहते कहते श्री राम कृष्ण की नरेंद्र पर दृष्टि पड़ी। श्री राम कृष्ण खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। नरेंद्र के घुटने पर एक पैर बढ़ाकर उसी भाव से खड़े हैं। बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, आँखों की पलक नहीं गिर रही है। बड़ी देर बाद समाधि भंग हुई, अब भी आनंद का नशा नहीं उतरा है। श्री राम कृष्ण आप ही आप बातचीत कर रहे हैं, भावस्थ होकर नाम जप रहे हैं, कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, कहूँ नहीं, आज तो कारणानंद दायिनी है, कारणानंदमयी, सारे ग म प ध नी, नी में रहना अच्छा नहीं, बड़ी देर तक रहा नहीं जाता, एक स्वर नीचे रहूँगा। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, महाकारण में जाने पर चुप है, वहाँ बातचीत नहीं हो सकती। ईश्वर कोटि महाकारण में पहुँचकर लौट सकते हैं, वे ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे भी आ सकते हैं। अवतार आदि ईश्वर कोटि हैं, वे ऊपर भी चढ़ते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। छत के ऊपर चढ़कर फिर सीढ़ी से उतरकर नीचे चल फिर सकते हैं। अनुलोम और विलोम, 7 मंजिला मकान है, किसी की पहुंच बाहर के फाटक तक ही होती है, और जो राजा का लड़का है उसका तो वह अपना ही मकान है, वह 7ों मंजिल पर घूम फिर सकता है। एक एक तरह के अनार हैं, एक खास प्रकार है जिसमें थोड़ी देर तो एक तरह की फुलझड़ियाँ होती हैं, फिर कुछ देर बंद रहकर दूसरे तरह के फूल निकलने लगते हैं, फिर और किसी तरह के फूल, मानो फुलझड़ियों का छूटना बंद ही नहीं होता। एक तरह के अनार और हैं, आग लगाने से थोड़ी ही देर के बाद वह भुस्स से फूट जाते हैं। उसी तरह बहुत प्रयत्न करके साधारण आदमी अगर ऊपर चला भी जाता है तो फिर वह लौट कर खबर नहीं देता। जीव कोटि के जो हैं, बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि हो सकती है, परंतु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते हैं और न उतर कर खबर ही दे सकते हैं। एक है नित्य सिद्ध की तरह, वे जन्म से ही ईश्वर की चाह रखते हैं, संसार की कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती। वेदों में होमा पक्षी की कथा है, यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊँचे पर रहती है, वहीं वह अंडे भी देती है, इतनी ऊंचाई पर रहती है कि अंडा बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है, गिरते गिरते अंडा फूट जाता है, तब बच्चा गिरता रहता है, बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है, गिरते ही गिरते उसकी आंखें भी खुल जाती है, और जब मिट्टी के समीप पहुंच जाता है तब उसे ज्ञान होता है, तब वह समझ लेता है कि देह में मिट्टी के छू जाने से ही जान जाएगी, तब वह चीख मारकर अपनी माँ की ओर उड़ने लगता है। मिट्टी से मृत्यु होगी, इसीलिए मिट्टी देखकर भय हुआ है, अब अपनी माँ को चाहता है। माँ उस ऊंचे आकाश में है, उसी ओर बेतहाशा उड़ने लगता है, फिर दूसरी ओर दृष्टि नहीं जाती। अवतारों के साथ जो आते हैं वे नित्य सिद्ध होते हैं, कोई अंतिम जन्म वाले होते हैं। विजय से, तुम लोगों को दोनों ही है, योग भी है और भोग भी। जनक राजा को योग भी था और भोग भी था, इसीलिए उन्हें लोग राजर्षि कहते थे। राजा और ऋषि दोनों ही, नारद देवर्षि है और सुखदेव ब्रह्मर्षि। सुखदेव ब्रह्मर्षि हैं, सुखदेव ज्ञानी नहीं, पुंजीकृत ज्ञान की मूर्ति हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे प्रयत्न करके ज्ञान हुआ है, सुखदेव ज्ञान की मूर्ति हैं, अर्थात ज्ञान की जमाई हुई राशि हैं। यह ऐसे ही हुआ है, साधना करके नहीं। बातें कहते हुए श्री राम कृष्ण की साधारण दशा हो गई है, अब भक्तों से बातचीत कर सकेंगे। केदार से उन्होंने संगीत गाने के लिए कहा, केदार गा रहे हैं। उन्होंने कई गाने गाए, एक का भाव नीचे दिया जाता है। देह में गौरांग के प्रेम की तरंगे लग रही हैं, उनकी हिलोरों में दुष्टों की दुष्टता बह जाती है। यह ब्रह्मांड तलातल को पहुंच जाता है, जी में आता है डूबकर नीचे बैठा रहूं, परंतु वहां भी गौरांग प्रेम रूपी घड़ियाल से जी नहीं बसता, वह निगल जाता है। ऐसा सहानुभूतिपूर्ण और कौन है जो हाथ पकड़ के खींच ले जाए। गाना हो जाने पर श्री राम कृष्ण फिर भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्रीयुत केशवसेन के भतीजे नंदलाल वहां मौजूद थे, वे अपने दो एक ब्राह्म भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण के पास ही बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण, विजय आदि भक्तों से, कारण शराब की बोतल एक आदमी ले आया था, मैं छूने गया पर मुझसे छुई न गई। विजय, आहा। श्री राम कृष्ण, सहजानंद के होने पर यूं ही नशा हो जाता है, शराब पीनी नहीं पड़ती। माँ का चरणामृत देखकर मुझे नशा हो जाता है, ठीक उतना जितना 5 बोतल शराब पीने से होता है।